ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydro Optima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis informacyjny przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Ukrainy w Warszawie ma podpisać z polskimi władzami umowę dotyczącą bezpieczeństwa. W Belwederze trwa Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Tematem polskie stanowisko na szczyt NATO. Zasłynął zegarmistrzem światła. Nie żyje Tadeusz Woźniak. Wołodymyr Zełenski przyleciał do Warszawy. Przed szczytem NATO w Waszyngtonie prezydent Ukrainy ma rozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Andrzejem Dudą. Polska podpisze dziś z Ukrainą umowę dotyczącą gwarancji bezpieczeństwa. Szef rządu zapewnił już wcześniej, że zobowiązania wobec Ukrainy nie odbędą się kosztem bezpieczeństwa Polski. W żaden sposób nie chcemy i nie możemy osłabić możliwości obronnych Polski, mówił nieco ponad tydzień temu premier Donald Tusk. Prezydent Ukrainy podpisał dwustronne umowy o gwarancjach bezpieczeństwa już z około 20 krajami Zachodu. Precyzują one, na jakie wsparcie wojskowe i finansowe może liczyć Kijów. Rano stolica Ukrainy znów była celem ataku rakietowego Rosji. Zginęło w nim 5 osób. Więcej NATO na wschodniej flance, dyskusja o większych wydatkach na obronność wśród sojuszników oraz gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. To polskie stanowisko na szczyt NATO w Waszyngtonie. Narada Sojuszu rozpocznie się jutro po południu czasu polskiego. Przed wylotem za ocean prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. W spotkaniu w Belwederze biorą udział przedstawiciele rządu oraz liderzy najważniejszych ugrupowań parlamentarnych. Radę Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło wystąpienie prezydenta. Andrzej Duda mówił, że nie spodziewa się przełomu, jeśli chodzi o Ukrainę i jej wejście do sojuszu. Oczekuje za to potwierdzenia gwarancji bezpieczeństwa dla wschodniej sąsiada Polski. Dotyczących umocnienia dzisiaj Ukrainy, wsparcia ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego, tych swoistych takich gwarancji bezpieczeństwa. Prezydent wskazał również, że dla Polski dziś najważniejszą kwestią jest dalsze wzmacnianie obecności sojuszniczej na wschodniej flance. Chodzi zarówno o natowskie jednostki, jak i sojuszniczą infrastrukturę. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że w Polsce pojawią się m.in. magazyny z paliwem, czy te z uzbrojeniem, z których będzie można korzystać w razie zagrożenia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Francuska lewica i ugrupowania centrowe muszą wypracować rozwiązania, by utrzymać władzę w kraju, mówił w Trójce Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej. Wybory parlamentarne nad Sekwaną wygrał Sojusz Lewicy Nowy Front Ludowy. Rządzący do tej pory centryści zajęli drugie miejsce, trzecie narodowcy Marine Le Pen. Wyniki wyborów we Francji nie znaczą, że zagrożenie ze strony skrajnej prawicy odeszło raz na zawsze, uważa Marcin Bosacki. Ugrupowania tradycyjne, ugrupowania centrowe, ugrupowania centrolewicowe i lewicowe muszą znaleźć receptę, która będzie działała na kilka najważniejszych wyzwań, którymi wyborcy się w tej chwili przejmują, czyli rzeczywiście napływ nielegalnych imigrantów, rzeczywiście obawy, czy polityka klimatyczna Unii Europejskiej nie idzie za daleko i czy ona nie spowoduje cięcia miejsc pracy. Francuska lewica zdobyła 181 mandatów w Zgromadzeniu Narodowym, 163 dla centrystów, 143 dla narodowców i 68 dla centroprawicy. Tak wygląda nowy rozkład sił w Izbie Deputowanych. Żadna partia nie zdobyła bezwzględnej większości, czyli 289 miejsc. Nie żyje kompozytor i pieśniarz Tadeusz Woźniak. O śmierci muzyka poinformowano na stronie Biblioteki Narodowej. Jako wykonawca największe sukcesy odnosił pod koniec lat 60. i w latach 70. Piosenką Zegarmistrz Światła wygrał w 1972 roku festiwal w Opolu. Wylansował również takie przeboje jak Smak i zapach pomarańczy czy To będzie sen. Tadeusz Woźniak miał 77 lat. W Łodzi zatrzymano 13 osób podejrzanych o korupcję. Są wśród nich prezesi łódzkich spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorcy, w tym przedstawiciele ogólnopolskiej spółki zajmującej się świadczeniem usług instalacyjno-montażowych. Śledztwo rozpoczęto już 3 lata temu, informuje Adam Dębiński z Policji w Łodzi. Przedstawiciele jednej z firm, która ma oddział w Łodzi w celu uzyskania korzyści majątkowej, weszli w układ korupcyjny m.in. z prezesami łódzkich spółdzielni mieszkaniowych, dogadywali się w zakresie zawierania umów na wymianę urządzeń pomiarowych w budynkach wielorodzinnych i zlecenia ich wykonania przez preferowane podmioty gospodarcze w zamian za łapówkę. Prace instalacyjno-montażowe polegały m.in. na wymianie wodomierzy, podzielników elektrycznych, głowic termostatycznych. Za korupcję grozi do 5 lat więzienia. Czwarty dzień wielkiej wyprawy maluchów. Cel to Monte Cassino. Dziś załogi jadą z Węgier w kierunku Rumunii. Wczoraj 80 Fiatów 126P pokonało trudną trasę przez Słowację. Jednym z kierowców jest wielokrotny rajdowy mistrz Polski Kajetan Kajetanowicz, którego dziennikarze Polskiego Radia pytali o sentyment do malucha. Zaczynałem karierę od Fiata 126P, od startu w tym autem, bo to jest pierwsze auto, które ukradłem tacie z garażu, bo właśnie takim samochodem jeździłem w dzieciństwie, dlatego że jest to historia motoryzacji. polskiej motoryzacji. Kocham ten samochód, choć nauczył mnie dużo pokory. W trakcie wielkiej wyprawy maluchów są zbierane pieniądze na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek będzie zachmurzony, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie duże, z szansą na większe przejaśnienia. Lokalnie słabe, przelotne opady deszczu, a na południu i południowym wschodzie mogą wystąpić burze, miejscami nawet z gradem. Termometry wskażą dziś maksymalnie 29 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I godzina 11:05. Dzień dobry. Dobrego dnia. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko i zapraszamy do południa. Didn't feel a thing. You didn't mean. 14 po 11. Państwo piszą dobrego dnia @polskieradio.pl. Państwo odnoszą się do pytania wcześniejszego, pytania o koncerty i już teraz zabrnęło to nieco dalej, już nie tylko o koncertach tegorocznych, czy koncertach z ostatnich tygodni, ostatnich miesięcy, ale już nawet pojawiają się te ostatnie trasy, słynne ostatnie trasy zespołów, tak jak na przykład to wspomnienie Slayera, czy też Slayerka, jak to fani tej grupy lubią się pieszczotliwie o niej wyrażać. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości i zachęcam do tego, aby pisać w dowolnej sprawie. Powtórzę adres dobregodnia@polskieradio.pl. To teraz Matt Corby u nas. Under my skin, make sure you try to conjure the wind and ease my mind. You're gonna help out your own neighbor. You're gonna 11.18 na zegarach. Raz jeszcze dziękuję za wszystkie wiadomości i zachęcam, aby z nami pozostać przynajmniej do godziny 12, bo jeszcze w programie Dobrego Dnia mamy dla Państwa kolejną podróż. Podróż szlakiem Witolda Gombrowicza to już za kilka chwil, dokładnie o 11.30 w tę podróż Michał Matus nas jak co tydzień zabierze. Dziś podróż z małym suplementem, bo będzie nawet konkurs, będzie można otrzymać coś specjalnego, ale o tym więcej powiemy za chwilę. Tymczasem Courtney Barnett i nagranie zatytułowane How to Boil an Egg. Także mały tutorial też jeszcze się nam trafił przed południem. No nie dowiadujemy się wprawdzie jak z tym jajkiem, ale za to bardzo dobrej muzyki pod dostatkiem od Courtney Barnett mamy. Courtney, która oczywiście w sierpniu zagra parę koncertów przynajmniej. No, niestety nie będzie to Europa, nie będzie to Polska. Będą to koncerty w Stanach Zjednoczonych, w Ohio, w Illinois, w Waszyngtonie, w Kalifornii i tak dalej. Ale może ktoś akurat tam za oceanem właśnie przebywa i miałby ochotę się wybrać, no to warto jest śledzić. Nawet trochę Państwa okłamałem, bo jeszcze dwa koncerty

etykietą. Aflofarm. W Carrefourze Simple znaczy najtańsze. Dlatego masło ekstra marki Simple w promocji 2 plus 1 gratis 3,99 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 lipca, dostępna tylko w Carrefourze. Cena przed obniżką 5,99. Po prostu Simple. Dobra wiadomość dla osób z bólami kostno-stawowymi i reumatycznymi. Opokan Max o podwójnej dawce jest już dostępny bez recepty. Opokan Max to jedyny lek bez recepty o tak wysokiej mocy. Opokan Max bez bólu przez całą dobę. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak wyprzedaż, to w euro. Emocje rosną, piłka w grze i mamy to! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Kulec Samsung 55 tali. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4299. Teraz za 3999 zł. I do października nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Do 16 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 11:29. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Poniedziałek, ja. Śladami Witolda Gombrowicza. I tak oto zrobiła się 11:30. To jest pora na drugi odcinek cyklu o Witoldzie Gombrowiczu właśnie. Witoldzie, którym się zachwycamy, gdyż wielkim poetą był. Michał Matus odwiedził Gombrowiczowski Pałac we Wsoli, gdzie niegdyś bywał młody Witold, zanim popłynął na transatlantyku do Argentyny. Nad Wsolą dzisiaj latają. Pobliskie lotnisko w Radomiu wykorzystywał do startów lotnik, który później, kręcąc mi nad głową piruety, nadawał mojej wizycie nieco historycznego charakteru. Sylwetka jego maszyny przypominała myśliwce z okresu II wojny światowej. We Wsoli, gdzie mieści się Muzeum Witolda Gombrowicza, przyjęli mnie Anna Spólna i Tomasz Tyczyński. Nieśmiało zza ściany miałknął też kot. Koleżanka przyjeżdża do pracy tymczasem z kotem, dlatego że jest malutki i ma go pod opieką. Co prawda ten kot to kobieta, ma na imię Rama, a Gombrowicz miał kota, mężczyznę, który miał na imię Autostop. Możemy tego kota zobaczyć? Chyba wzięła go do swojego gabinetu. Pani co? Mówiłam o kocie Gombrowicza, tak. I pan chciałby bardzo poznać kota twojego. Proszę, mój kocie potrzebuje być karmiony co jakieś 2-3 godziny. Bardzo się domaga wtedy o jedzenie, tak? I bardzo miałczy. Ale nic... O! Chciałem powiedzieć, że nic nie chcę powiedzieć. O, ale... ona bardzo dużo mówi szczególnie, bo zapyta się, czy ma ochotę coś zjeść. Autostop to był kot, który zatrzymał auto podczas jednej z podróży po jakichś górskich przełęczach i bezdrożach. Gombrowicz był zawsze pasażerem, pani Rita prowadziła auto, a kot wyszedł na drogę i zatrzymał samochód. Tym samym został autostopem, zabrali go ze sobą, no bo wyraźnie był niczyj. To co my tu mamy na tym zdjęciu? Gombrowicz z kotkiem, autostopem. Jak to koty mają w zwyczaju, one wybierają sobie ludzi, z którymi chcą żyć. Tak wynika z mojego życiowego doświadczenia i to u państwa Gombrowiczów się potwierdziło. Gdzieś wylazł z krzaków, zaszedł drogę, popatrzył w oczy i zabrali go do domu. Gombrowicz, który mówił, że on cały jest z kultury, tak, ten rozdział z naturą, na tym zdjęciu przytula, a może nawet i całuje małego kota, jakby zaprzecza temu, co pisze, i to jest bardzo ludzkie, arcyludzkie bym powiedział. Mieli też psa. Pies nazywał się Psina, co dla Francuzów pewnie oznaczało wymyślne polskie imię. Dla Polaków było zabawne. Psina miał taką szczególną wolność, to znaczy Witold Gombrowicz uważał, że zwierzęta powinny właściwie robić to, co chcą. Miał też pewne nawyki z życia ziemiańskiego. W dworach ziemiańskich psy, zwykle to były psy do polowań, wchodziły, wychodziły, swobodnie się przemieszczały. Więc z tego drugiego piętra wysokiego Gombrowicz także wypuszczał psa na miasto. Pies biegał po wąs, wracał, kiedy był głodny. Gombrowicz był astmatykiem, od dzieciństwa chorował na górne drogi oddechowe, jeździł sporo do sanatoriów, jeździł do Wód, bywał na przykład w Rabce, bywał w Zakopanem, w Sopocie i ten potoczek był miejscem, gdzie także mógł po prostu zdrowo się odżywiać i oddychać czystym powietrzem. Natomiast nie znosił męskich rozrywek, które tam się odbywały, szczególnie nie lubił polowań, nie jeździł też konno, miał swoje złośliwe powiedzenia zapisane potem w dzienniku dotyczące człowieka na koniu, który jest jak, nie wiem, szczur na kogucie, małpa na krowie. Uważał, że to nienaturalne, żeby zwierzę siedziało na zwierzęciu, jeszcze się tym chlubiło. Zapytałem kiedyś Litę Gombrowicz, co się stało z tym kotkiem. On był u nich tam kilka miesięcy w domu. Potem wyszli z nim, ona go miała na rękach. Gombrowicz powiedział, ale daj mu dotknąć ziemi, daj mu trochę wolności. Wszystkie istoty powinny być wolne. Postawiła go na ziemi, kot poczuł ziemię, poczuł zapach, wiosnę, poszedł. Patrząc na samoloty kręcące beczki nad Wsolą, myślałem o stosunku Gombrowicza do wolności i o wolności w jego dzienniku. Chcę być balonem, ale na uwięź, anteną, ale uziemioną. Chcę być zdolny do przełożenia siebie na język zwyczajny, ale traduttore, traditore. Tu zdradzam siebie, jestem poniżej siebie. A to sam pisarz przemówił. Nagranie z roku 1959 dla Radia Wolna Europa po rekonstrukcji głosu Gombrowicza dokonanej przez Andrzeja Brzoskę. Kolejny odcinek przygotował Michał Matus, a my podróż śladami Witolda Gombrowicza kontynuujemy za tydzień o tej samej porze, czyli o 11.30. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa chce mieć Gombrowicza na stałe w kieszeni, w portfelu albo oprawionego elegancko na ścianie, to mamy dla Państwa kolekcjonerską monetę z jego wizerunkiem. Monetę dodajmy z czystego srebra. No i pytanie, jak ją zdobyć? Wystarczy wysłać do nas SMS pod numer 73533 i odpowiedzieć na pytanie. Pytanie pojawi się za chwilę. Witold Gombrowicz, o czym zresztą przed chwilą była mowa, nazwał swojego znalezionego w podróży zwierzaka autostop. No i właśnie, jak Państwo nazwaliby pupila napotkanego w drodze? To jest pytanie, na które należy odpowiedzieć. Liczymy na Państwa kreatywność, bo oczywiście zwycięzca może być tylko jeden. No i uzasadnienia, bardzo mile widziane. Raz jeszcze numer 73533. Koszt SMS-a to 3,69 zł brutto. Na zgłoszenia czekamy do godziny 11.45. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Czyli jeszcze 10 minut. We'll be right back. Your Love i Shade na antenie Trójki. Jest godzina 11.40. Przypominamy, że jeszcze przez 5 minut można wysyłać SMS-y, a pytanie konkursowe brzmiało, jak nazwaliby Państwo takiego pupila znalezionego w podróży. I osoba, która jako pierwsza, to znaczy nie jako pierwsza, osoba, która najciekawiej odpowie na to pytanie, oczywiście z mile widzianym uzasadnieniem, otrzyma od nas kolekcjonerską monetę z wizerunkiem Witolda Gombrowicza. Jeszcze 5 minut na wysyłanie SMS-ów, ale przy okazji można też pisać maile jeszcze przez 20 minut. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Postaramy się odpowiedzieć Państwu na nie właśnie. To teraz sięgniemy po jedną z najciekawszych płyt, moim zdaniem, najciekawszych płyt tego pierwszego półrocza 2024 roku. Pani Willow Smith zagra nam utwór zatytułowany Big Feelings. I know I got problems. I know I got, I know you.